دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی بھی میرا غازی غازی دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی کبھی ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی جس ذہن میں سمایا بکر دشت کربلا جس ذہن میں سمایا بکر دشت کربلا کانوں سے سننا دل کے کانوں سے جس ذہن میں سمایا بکر دشت کربلا غازی وصولی چڑھتا ہے جھکتا نہیں غازی وصولی چڑھتا ہے جھکتا نہیں کبھی اب جو غازی کا جانے والا ہے چاہے اسٹیج پہ ہو یا نیچے ہو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سرکار کا حکمرانوں کچھ تو شرم کرو یار جنہوں نے میرے آقا کی شان میں گستاخیاں کی تم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اور جو میری آقا کی ناموس پر پہرا دینے والا تھا اس کو تم نے سولی پہ چڑھا دیا یار آقا کے معاملے پر بھی سیاست کرتے ہو کیا مرنا نہیں ہے اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے جن کا کلمہ پڑا ہے کچھ ان کی ناموس کا خیال کر لیتے شاید خبردار کر رہے ہیں کہ لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں لبرل قسم کے لوگ شرارت کو چھوڑ دیں آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں آقا کے معاملے میں سیاست کو چھوڑ دیں سنوائی ہو رہی ہو نہ جب پارلیمنٹ میں سنوائی ہو منظور کرتا ہے کہ ناموس سے رسالت پر وزارت کو چھوڑ دے جو میری قرارداد منظور کرتا ہے اب اس کے ہاتھ اونچے رہیں گے وہ بولے گا سرکار کا نام ہم نہیں ہو سرکار کا کرو کوئی ہم نہیں ہو سرکار کا نام کرو کوئی ہم نہیں ہو سرکار کا نام کرو کوئی ہم نہیں ہو سرکار کا نام کرو سرکار کا نام سرکار کرو کرو کوئی آم نہیں ہو سرکار کرو کرو کوئی آم نہیں ہو ہر دیس میں گونجے گا ابھی یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا ابھی یا رسول اللہ ہر شخص پکارے گا ابھی یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا ابھی یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا ابھی یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا یا رسول اللہ ہر شخص پکارے گا ابھی یا رسول اللہ ہر دیس میں گونجے گا سر سے کفن باندھے میدان نکلے ہیں قاتل کے محلوں کو ہم دھارے لے ہیں ہمت ہے تو کو کم ہے تو ہمیں روکو ہمت ہے ہمیں روکو دم ہے ہمیں ٹوکو مجھے لگتا ہے ان لوگوں میں تھوڑا بہت جو دم جمع ہوا تھا نا وہ بھی نکل گیا پتہ ہے کہاں نکلا جب انہوں نے غازی ممتاز قادری کے جنازے میں 7 لاکھ لوگ دیکھے اللہ दम निकल गया इनका। हिम्मत है हमें लोगो, दम है तो हमें लोगो, हम नारा सा दो निकले हैं। सरकार के आशिक हैं रंग अपना जमा देंगे। हर देश में सोचेगा या सोचेगा, हर देश में सोचेगा غلط میں بھی منا رہے نا کہ کہیں کوئی ہوا چلی اور ہم میلادی بن گئے، کہیں کوئی ٹرینڈ چلا اور ہم میلادی بن گئے، نہیں ہمارے تو خون میں شامل ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب جس کے خون میں شامل ہے میں بولوں گا میلاد نبی کرنا، جس کے خون میں شامل ہو ایمانی حرارت کے ساتھ بولے گا، ہاتھوں کو اٹھا کر کیا بولے گا، میرے خون میں شامل ہے میلاد نبی کرنا، رات لگا دیں گے ہر سر گوشے گا سر سانا کریں گے ہم گے ہم بیچیں گے بیچیں گے بیچیں گے۔ بتا دیا آج عاشقوں نے کہ بابا ہمارے ماں باپ پر بھی بات کرو گے نا پھر بھی ہم برداشت کر لیں گے، لیکن ناموں سے رسالت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ کون کون یہی کہتا ہے؟ جس کا یہی ایمان ہے میں بولوں گا سودا نہ کریں گے ہم، میرے بعد وہ بولے گا ہاتھوں کو اٹھا کر ایمان نہ بیچیں گے۔ اللہ کرے ہماری یہ آواز قبول ہو جائے اور ناموں سے رسالت پر ہمیں مرنے کی سعادت مل جائے۔ سودا نہ کریں گے ہم ایمان نہ بیچیں گے، ایمان نہ بیچیں گے، ایمان نہ بیچیں گے، سودا نہ کریں گے سر سر دنیا کو ہلا ہر سر گوشے گا سر سارا ہر سر گوشے گا ہر سر سارا ہر سر گوشے گا نبی کی عظمت پہرا دینا، نبی کی عظمت پہ پہرا دینا، ہم غازی نے سکھایا ہم غازی نے سکھایا دشمن ہے اپنا دشمن ہمیں غازی نے بتایا ہمیں غازی نے بتایا ہے غازی عشق کی پہچان ہے غازی عشق کی پہچان سنو ہے غازی سنیوں کی جان سنو نبی مولا نبی آقا مولا نبی مولا نبی آقا जिनके अर्श पे चर्चे حسینی جذبہ ابھارتا رہے علی کے نام کا نعرہ کس کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا ہے سب کے اندر اگلا کام سنو یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی مصطفیٰ کی جان سنو علی مصطفیٰ کی جان سنو نبی بولتا قرآن مولا علی والا ہاتھ اٹھا کر حیدر مولا علی مولا علی حیدر مولا علی مولا علی حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی حیدر مولا علی مولا صرف نام لیتے ہیں تو بہادری آ جاتی ہے آپ کو ایسا لگتا ہے جب نام میں اتنی طاقت ہے تو ذات میں کتنی طاقت ہے اگر آپ بھی بہادر بننا چاہتے ہیں اور بھی تو پوری بہادری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر حیدر مولا زمانے سے